că trebuie să trezim și tema cuvântă, seducția informației și relativul realității. Ceva din ce spuneam pentru mai departe. Domnul profesor, aveți cuvântul. Să pun și eu. Da. Domnul și domnilor, curioasă mai este viața aceasta. Am 10-15 ani au trecut de când n-am mai vizitat instituția dumneavoastră. Acum o săptămână am fost aici la o teză de doctor. Acum din nou sunt prezent. Mă simt onorat de această invitație și fericit de organizator. Ne-a propus, în primul rând, să îmi declar identitatea. Dincolo de titluri, care sunt și ele legate de o viață, poate și de o moșenire, este și reprezintă pentru mine coloana vertebrală și 15 ani de temniță pe care am făcut în timpul regimului comis și domnul Cărbăi de Stregului Jurei, să zic așa, când am mai avut dreptul să mai încesc pe nicăieri, prin nădejdea mea, aș putea să-mi pierd, să zic, și ceva. Vin la dumneavoastră cu această obligație pe care o am, și am trăit două momente pe care le-o contează cruciale în existență. Primul a fost prăbușirea, un moment mai îndelungat. Eram adolescent, în cel din urmă am intrat într-o organizație paramilitară, așa la care am avut medicișoarea sau de licență, ODN. Și în paralel pot zice că am trăit, tânăr fiind, și prăbușirea a ceea ce a însemnat de planurilor, registrelor de rezistență pe care poporul român le-a încercat să le susțină, să le facă prezente în fața unui Occident pe care timpul de acum, istoria asta care e încrezătoare, începe cu încetul de a duce în fața oricilor și la așteptarea noastră. Am cunoscut pe cât posibil dezastrul partidelor istorice. Am trăit momentul când s-a produs genocida de la Sănătău. O acțiune care a fost premeditată, și asta m-a făcut agresiv de tot, și 89, chiar de către cei care ne ocupau, chiar de către serviciile speciale sovietice. Am trăit bombă pe care regimului și intrarea într-un regim care se dorea să fie în cascade, afirmat, pe toate planurile, pe toate cele economice, și o subjugare imediată, brutală, a societății românești și distrugerea în fond a instituțiilor de fronte ale țării. Am cunoscut omul în Universul celălalt, în Dumnezeu, în acel muzeu pe care l-am botezat mai târziu, al umbrelor, fiindcă pe zi ce trecea, numărul se împuținea, dar avea grijă securitatea să câștiga pe șalvane, după șalvane, în lumea aceea tehnică. Acolo am cunoscut o serie întreagă de mari intelectuali, de figuri strălucite în cultura noastră, cărora le pot o prihnică recunoștință. Altfel, cred că nu știu dacă mai puteam să mai păstrăm chiar limbajul articulat. Chiar și o prostație. Doamne și domnilor, au trecut 24 de ani. De când, într-o dimineață, am aflat că la Timișoara a început un proces, a început o revoluție, o mini-revoluție. Nu ne mărturisesc că nu aveam speranță că va reuși, cu toate că pe 6 decembrie căzuse linia Dunării, cum s-ar putea spune, căzuse Bulgaria. Eram în fond ultima țară, eșefen Albania. Ce s-a petrecut la Timișoara, știți foarte bine, incendiu s-a propagat în toată țara, București a devenit mămăr, să zic, prin o concentrare atât spirituală cât și de forță, a devenit, să zic, prima lovitură, prima eșală, care a suprimat total de iubire regimul trecut. Am avut ambiția, poate, să intru și eu în rândurile celor care vinerea mare, cum am botezat-o, să fiu prezent la televiziunea română și să trăiesc acolo momente aproape tragicomice. Vă dau ultimul aspect, cei care ne încătrau erau colonii de securitate, care își mângâiau pistoalele în transpoate și care au părăsit televiziunea în jurul orei 5-6 de deja lor. Deci multora care erau, multora sensului, câteva mii de persoane care mai credeau că s-ar putea să se întoarcă o revoluție, care copisese în fond și toată țara. Ori, nedejdea lor, și cred că mă des întreba așa în gând, ar fi fost o intervenție imediată de la Buzău. Cu doile, nu? Existau acolo și ofițieri și suficient armament care ar fi fost de folos unor care își propuneau să oprească istoria din cursul ei firesc. Dar nu acesta este tema cu care aș îndrăzni să atenționez și să vă spun în fond, dar interesul. După evenimentele pe care le știți și care s-au derulat, unele precipitat, altele de cursul anilor, am avut neplăcerea să constatăm că pe semne pe un fel de recomandare în fața Occidentului, mai mult în fața noastră, această industrie românească a fost un monument sau este un monument de rușinituri. Și că, evident, trebuie să fie înlocuit. Am asistat pe urmă la o serie întreagă de acțiuni ridicate chiar împotriva intereselor și împotriva a ce se numește cel aș putea să numesc acum, împotriva efortului pe care o națiune întreagă, de voie sau de nevoie, l-a purtat în cei 45 de ani și special în epoca de industrializare. Pentru ei nu este niciun fel de scuză. Pentru Ciorga, care a fost patronul celor 2300 de privatizări, nu există și istoria va, bineînțeles, să va judeca timpul și la locul. Poate și pe noi, care intrasem deja în eșalonele puterii, de când personal eram în birou executiv al țării, nu? În timpul ceconiului, de acolo s-a format, ceea ce știți foarte bine, și s-a trecut la distrugerea sistematică a Rusiei naționale. Vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem, și asta o spun în fața tineretului și în fața celor care ați cunoscut o realitate, pierderile pe care le-am suferit au fost mai mari decât Naționalizarea din 1946-47-49 și mai departe, în funcție de Dumnezeu. Doamne și domnilor, e foarte greu să, acum, după atâți ani, să faci un calcul asupra pierderilor sau asupra câștigurilor, asupra ceea ce se poate aduna, ceea ce vedem acum, sunt instituțiile statului, sunt o departajare, să zic, pe ministerii și pe partide, partidele au ajuns acum, să zic, într-o legislație mai mult mai puțin sigură. Avem Senat, avem o cameră, avem o curte constituțională, toate s-au făcut, să știți, în primii ani și într-o bulversare pe care numai cei care au fost prezenți o cunoaștem. Cu diferite influențe, normal, unele interne, altele, categorii depășind granițele noastre. Ceea ce aș vrea să vă spun dumneavoastră și cu aceasta încheie la miveza că mi-am depășit cele 10 minute de aur, în faptul că am stat și au rămas, să spun, două planuri care cercetarea științifică, cercetarea istorică și nu numai, se simte complicată să ia aminte. Primul este un bazin imens de cunoștințe, după ce am intrat și noi în lumea aceea subterană a arhivelor. A fost dificil, au mai rămas anumite zone pe care noi le cunoaștem, nu? Care ne sunt inaccesibile încă. Cu timpul vor fi și ele descoperite, vor fi și ele cunoscute. Dar acest bazin imens de care vă spunem înainte este perpetuat de voința noastră de cunoaște cât de cât o istorie, dar este pântuit de o cuvintă maladie. Majoritatea documentelor sunt scrise de altcineva. Sunt scrise la comandă, pe unele sunt semnate chiar cu sângele, fără exagerare, cu sângele celor anchetați. Și o epanație în fond a fost de securități. Securitate care, constat acum, că de bine mă ducem aminte de ea, ba chiar acum e cam proslăvim, să zic, atitudinea patriotică. De acord, în timpul după 65, în timpul lui Nicolae Ceaușescu, lucrurile s-au îmbrezit, dar să nu uităm că în 1980, un general pe care n-are rost să-l comens acum, dădea un ordin în care să lua aminte, să lua cu ușă aminte de cei care au fost împușcăriți și care urmează să fie din nou supuși unei verificări. Actul este la mine, la instituție, îl pot prezenta la cine ar mai putea să fie curios. Și asta s-a petrecut în 80. Tot pe cei de care pomeneam înainte, că sunt recunoscători, eu, generația mea și alți, 10.000 de luptători din toată țara, s-a petrecut la etajul 6 atunci, acea strângere de mână între cei de la armată și cel comandantul securității. Și s-a ajuns la salvarea celor din piață, fiindcă, evident că răsturnarea tot venea în ianuarie, în februarie, era în ultima țară. Dar mai pierdeau pe lângă cei 1.000 și aș juca, acum vă provoc la o comparație. Cât e vașnică este opinia publică occidentală pentru cei 88-89 de victime care au căzut în Revoluția, conectul Revoluției de la Chiev. Dar de cele 1.000 și ceva de victime, unele absolut împușcate, așa, fără noimă, împușcate pe stradă, în afară de noi, în afară de acest suflu al unor oficii de presă din lunile ce au urmat revoluției noastre, tocmai s-a așteptat tăcerea. Vă spun acest lucru, fiindcă constat și am constatat. Am scris, am vorbit, nu numai eu. Tot institutul acesta al Academiei și nu numai noi. Peste tot s-a arătat, s-a demonstrat că arhiva de care vă spuneam noi este o arhivă în majoritatea falsă. Este o arhivă pe care poate putem să mergem și pe alte planuri. Poate a fost intenționat, făcut așa cum declara un colonel de la secția 3-a, da, unui colegi al meu, capitanul Ivoinea, noi vom face istoria, fiindcă noi o scrim prin voi. Voi acum sunteți la capătul rezistenții, la vieții chiar, și noi vă vom lăsa, generația viitoare, o istorie pe care am desmuit-o și care trebuie să fie piatră fundamentală pentru istoria comunului. Am materialul, am documentul și vă pot pui autorii să se informeze. Domnilor, aici mă opresc, fiindcă cercetarea noastră, a Institutului și numai în lumea noastră, și a celorlalți, nu lucrăm singular, nu și de paralel, pe care aș dori să le mai pot să le pot prezente, în diferite confruntări, în fond, nu? Tocmai că aici sunt bornele, sunt limitele cercetării. Și aici, aici se poate da proba de virtuositate a cercetării. De aceea, dorința mea, dorința noastră, aceea istoricilor, este ca, printr-o experiență, fie direct legată de mărturii, de acel canal fertil al martorilor, cât mai sunt în viață, probat, verificat, de partea veridică, partea care poate să fie consemnată, să se nască o istorie, pe măsura, eu știu, a unei tradiții, și slavă Domnului că avem o tradiție de istoriografie strălucită, dar parcă și pe măsura celor de 100 și ceva de mii de oameni, care le avem consemnați, copiii, în timpul celor 45 de ani de tiranie comunistă. Vă mulțumesc! Avem un aspect de care ne-am ocupat, aspectul acesta al corupției. Vă dau un exemplu de câteva exemple. Aveți aici prima mare privatizare care s-a putut scoate la lumină. E vorba de Rom Telecom. Rom Telecom, care a fost o instituție a statului, nu. O instituție care tocmai bine își reactivase traseul cu un echipament modern, e scos la mezat și asta n-ar fi nimic. Adică poate așa părea vântul. Ceea ce este grav. Părinte, cele două comenzi vă dau lucruri de amănânt, dar pentru cei tineri mai mult, cei lați poate cunoașteți. Problema aceasta a privatizării a costat viața a doi colegi ai mei. Unul, președintele Comisiei de Anchetă a Senatului, Sândulescu, iar celălalt este Emil Tocaci, care a avut o moarte suspectă, s-a stins într-o lună de zile, bietând cabralul de pe creștere carpoasă. V-am dat numai un exemplu. Al doilea este dispariția, disoluția băncilor românești. Și nu fac aici, având domnul aici un fel de cordon, o să spun domnul, eu sunt cel care o apără. Nu. Și aceasta a intrat în colimator. E pentru prima oară când, în istoria noastră, când un procuror general care își face datoria, este respinge acțiunea sa, e vorba de transferința, și care ulterior este demis. O să vă întrebați de ce? fiindcă ajunsese împreună cu comisia noastră, era în comisia, eu mă refer la comisia 14, de la care președinte a fost, de cercetare a abuzurilor și anticorupția, și care am înființat-o în 1990. Nu mă așteptam, a fost o chestie mai mult așa spectaculară, reformă, cum nu mă așteptam pe ea să aibă o continuitate și o explozie atât de multe. Au dispărut 7 bănci care aveau un iz carpatic. Pe ultima am prins-o și eu. Și banca Albina, mă rog, acestea erau unități mici. Și am spus 5-1 de tal acesta. Pentru volumul 1 care mi-a permis să pun sigla Parlamentului, fără să cer voie, cum o să cer voie la fiecare știam că sunt amestecați, sunt, să zic, doritor ca să nu pornesc niciun fel de acțiune, niciun fel de anchetă. Am trecut peste acest moment, dar vă spun că au fost 6, ultimul este acesta, a scos la Paris. Așa? Și rezultatul a fost, chiar de menționat, rezultatul că președintele băncii românești a fost băgat la pușcărie și a stat 2 ani și jumătate. Nu trebuie să, pentru cei tine, odată vorbesc, nu trebuie să vă dezamete, nu trebuie să, eu știu, să considerați că ai stat o generație de neputință. Nu. Trebuie să vă pregătiți viața aceasta și pentru succese și pentru avânturi și pentru reușite, dar și pentru eventualele lovituri pe care le veți primi. Să aveți încredere în Dumnezeu, să aveți încredere în forța asta a neamului românesc și mai mult decât atâta și în ceea ce ne-am lăsat. Da. Să zic, cei care au fost părinți mici și profesori speciali. Am ajuns în domnul profesor Dragoș Pavel de Atunci.